Ondertussen is het natuurlijk al lang 8 uur geweest. En is er ook PSJM aan de gang. Dus hallo, gegroet PSJM. Geen idee of zij iets uitzenden.